زجر ورکڑے رہے ہو تخمیز ورکڑے رہے زجر و تخمیز ورکڑے رہے دشمن دین تا آغا دین رم آغا دشمن دین چاگا ہو مزرے لو مزرے جمع مالو وعددا جمع تو ان کے دمال و شمیر ان کے دمال دیا انو آغلے زجر ورکڑے انو یارے ورکڑے رہا یار آخرت پس دینا چی مخ کی صورت کی تیقض ورکڑے دے انسان لا تیقض ورکڑے دے انسان لا جبورے انسان تبیدار شا مطلب دا تاوانیانو کرا نشیا زان آغا خلقو کرا ولکی اغل تاوان نبچ دیا نو یو پا تاوان کی واقعی آغا سوک دیا پاگا انسانانو کی چلا ہی لفی خسر خام خاپ تاوان کے نسوب تاوان کے رے کم چی ہو مزا رے کم چی لو مزا رے کم چی جمع مال و عدد ہو دے دا چا چی دا تی دا دا چی ان مال ہو اخلا دا دی مال سرب دے نیشا دنیا کی یا چی اللہ دل مال ورکرے رے مقدر قیامت قائم شو نلا اجدن خیرا منها منقلبا وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ دچاچ دا دے کی یارا چدن ترا ل گمرا اللہ مال و دولت را دے اللہ نے جنت تم داخل کیا ندا پکم خلق کے رے دا پا تا وانیاں خلق کے رے دا آغ خلق کی ند چلا استثناء کڑی وا ادا خلق کی ند چلا کی سلور سی وقت میں بھی آگئی اگر خلق کی نظر اللہ علیہ وآلہم حلاکت بھی لکل لہما غا ہر یو عیب جود حق پر اصلا چدا غر عیبون بلکی گرد داوئی دے داوئی داوئی لما غا اشاری کون کے حق پر اصلا اشاری کون کے حق پر اصلا چکل آگا مخامخی بھی دور دے وئی اگر کس دغرے آکس دغرے اگر چی اولیاء کرام لمنی اگر چی کرامت من کر رہے اگر چی دان منی اگر نمنی بس چی سن منی دن جو ہے اگر ستا کہتا کہتے اللذی آگر کس جمع مالا چی جمع کرے دی مال وعد دہو شمالی عمال چی دا سل شوی ہوتا ہے غر شوی ہوتا ہے دمر شوی ہو دمر شوی بس ار وقت لگیا دن شمالی ہے الذي جمع ماله وعدده اغكس جمع كير ماله وشماري عمال يحسب جمعان قيد أن ماله أخلغا چهتنان مال دادا هميشه بجد لدنیا كي دار ارمال دار جوهبا بي دنیا كي بده هميشه يحسب أن ماله أخلغا گمان کئی دے چیتنن مال دو دو ننا باباسی دے جنت تا نمائے دارا دو تائی جاؤوے لے دسور اے کہو او دسور اے زمار چیر اصل طرح اللہ دیر مال او دولت را کرے جو ریال تب ہمیم اللہ جنت تا داخل کی لا جدن خیرم منہا منقلبا او داشانی ولئن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنا کلا نردارن یا کلا حق دا خبرا لینبذن فی الحطما چی خام خا ارتاو با پیشی دے پتل ان کی کی حتم دیل ہوئی چی دغا دے خوچ غنم دی او غجر آواز پیدل ہو چی دا سی دا سی نکل ندو ہے غجی لازو کی چورا چورا چورا اوکتا تریو گردو نو حتم دیل ہوئی کلا حق را خبر لئیم بغن فر خطوما خام خا ارتاو بگریشی دے پا خطوما کی گلون کی تھی سوک ارتاو بگریشی دغا ہو مزا ولو مزا دغا کس چی مالی جمع کرے رہے و خزانہ کرے رہے دغا کس چی دائی خیال دکی دی مال سروا زو جنت داخل شما اللہ ہی خام خا ارتاو بگریشی دے پا خطوما کی وما درا کسی جی پو اکتال رمال خطوما چسد دل ان کیا اگر چی دے بری ذری ذکی دل بے کیا غفشے نار اللہ المور قضا اود اللہ دے بل کرے شویا التی آغور تتولعو علی الافئدہ چراخی جی با بزونو باندے مانا کوری بجی لیڑو کی توحید اشتا دے او کنشتا دے مکور راو حتیب کی توحید نشتا دے ستی بے کیا سبے کی ستی بے کیا او کم زلکی کی توحید دن آغا اور آغا تا نشی راختے دے انی سوگو لیشی انہا یقینم داور علیہ بدیوان دن مؤسودا بن کرے شوے بئی بلکل داور بدی سرا ای وستا کرے شوے بن کرے شوے بئی داور بدیوان دن سنگا فی عمدی ممددا پستنو دنگو دنگو کی مطلب دا غور کی با دمرا مستی بھی ہے دمرا مستی بھی کرتی چرا غدر مستی دو وجہ نبا آغا با برخی جن جوڑی ستنی با دن جوڑی گیا لکا مخی چی اللہ علیہ سورہ مرسلات کے ان طلقو الہ ما کنتم بھی تکذبون ان طلقو الہ ظلم بھی سلات سعاد لا ظلیل ولا یونی من اللہب اللہ ان کی آمد ممددہ فستنو دنگو دنگو بلیہ